En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Kvinder favoriserer som aldrig før. Og glasloftet, der skulle holde dem nede, findes ikke. Tidligere uretfærdighed mod kvinder, ja, det bliver nu erstattet af ny uretfærdighed mod mænd. I øvrigt til stor skade for samfundet. Den radikale feminismes kampråb sår mistillid i befolkningen mellem mænd og kvinder. I alt det her, det mener Niels Arbøl, der er lektor, kant gen et art i biologi og religion. Og det mener han i en kronik for nylig i Kristelig Dagblad. Ham taler vi med til sidst om de her, skal man sige, markante synspunkter. Som vi lige har kastet i hovedet på to kvinder, der er kommet ind for at besøge. Jeg vil bare sige velkommen til anden time af vores 10-års jubilæumsudsendelse. Det må vi jo ikke nævne. Og jeg hedder Jarl Korto. Ja, og jeg er den anden hvide mand på, i en alt for høj alder. Over 60. Ja, ja. Men jeg er her nu, og jeg hedder Torben Steno. Og vi har ikke afgjort, hvem der skal løbe med ugens fidusbamse. Og det går vi selvfølgelig videre med. Og der er heldigvis også fra jer lyttere kommet nogle bud. Men den sag er langt fra afgjort. Og vi kan godt bruge flere bud, og det kan I som, komme med, som I altid, ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno, hvor I også kan stille spørgsmål og kommentere på programmet, hvor vi her om sådan cirka 20 minutters tid får besøg af formand for Danske Patienter, Claus Lunding, der er mere end almindeligt bekymret for tilstanden i det danske sundhedsvæsen. Men vi har jo kommunal valg lige på trapperne. Der er valgkamp, og vi har fået nogen der til at komme i studiet. De er ellers travlt med at føre valgkamp, når de ikke er til daglig borgmester i København. Og vi skal have sådan en lidt bred politisk, kommunalpolitisk debat, som godt nok fokuserer på København, men måske jo har lidt større bred interesse. Det håber vi i hvert fald. Yeah. Ellers er der ikke rigtig noget at gøre ved det, men vi skal... Så må man bare sætte sig og kigge ud over vandet over ved Hirtshals. Det. Vi skal tale om byens erhvervsklima, vi skal tale om det globale klima i det lokale. Det fylder også en del i kommunalvalgkampen. Ikke mindst hos dig, Franciske Rosenkilde, Alternativets kulturmester i København. Mm-hmm. Velkommen. Tak. Og velkommen til dig, Venstres beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lønning-Skov. Jeg skal også bare sige, at jeg har været ude til så mange kommunalpolitiske valgkampsmøder nu, og klimadagsordenen, det fylder helt exceptionelt meget. Og derfor så vælger vi så lige at skrue lidt ned for det her, fordi vi tager... Nu skal vi handle om noget andet klima. Erhvervsklima. Ja, og det er nemlig det hvor det sjældent, det er altså ikke noget, som Alternativet plejer at snakke så meget om. Men vi starter over hos dig, Cecilie Lønning-Skov, og nu har du været siddet i borgerorganisationen. Er det 12 år eller 16 år, hvor meget er det? 14, tror jeg. 14, undskyld. Og så har du siddet og været borgmester i 4. Så du, og når man er borgmester i København, så er man jo fedt ind i det hele, så... Altså, det er jo ikke fordi, at Københavns Kommune imponerer, når det kommer til erhvervsklima. Altså, det her med at tiltrække, gør det nemt for erhvervslivet og lave nogle forretninger og så videre, og starte nogle, som folk, og hyre nogle mennesker ind og så videre. Tværtimod, folk kan jo ikke komme frem og tilbage med deres bil og sådan noget. Hvad siger du til det? Hvad vil du gøre med det? Jamen, for først vil jeg sige, at noget er jo heldigvis sket de sidste 4 år. Vi har fået afskaffet en lang række afgifter og gebyrer. Det er for eksempel gratis nu at få behandlet sin byggesag. Vi har gået ind målrettet i forhold til fremkommeligheden med etablering af de her håndværkerparkeringspladser. Og så har vi jo, kan man sige, under corona været med til også at sætte kan man sige, det lokale, holde hånden under det lokale turisme- og oplevelsesøkonomi med forskellige puljer og forskellige partnerskaber med kommunen. Så meget er sket. Men det er klart fremadrettet, så tror jeg, vi står med to hovedudfordringer. Den ene, den handler om, kan man sige, endnu mere fremkommelighed. Det handler omkring, at vi vil have en by, hvor man overhovedet kan få sine kunder frem og tilbage, sine varer frem og tilbage. Eller lukker vi ligesom byen af for biler nu og siger, så må man flytte erhvervsliv ud af byen. Det er den ene udfordring. Og den anden udfordring, det handler rigtig meget om kvalificeret arbejdskraft. Kan vi få de specialiserede, højt specialiserede kompetencer til det københavnske erhvervsliv, som der er brug for? Og i andre dele af erhvervslivet, kan vi simpelthen få arme og ben nok til at holde hoteller, caféer, restauranter, detailhandel i gang. Og hvad er dine to forslag til at løse det problem? I forhold til det sidste, der skal vi selvfølgelig sætte, altså det kan vi komme tilbage til, der skal vi have sat mere tryk på også, hvad vi kan gøre for at motivere de københavnske ledige til at steppe ind. Vi skal kigge ud over grænsen. Jeg har selv lanceret et initiativ, hvor vi sidste uge var i Malmø og lavede en jobmesse for 800 interesserede svenskere, som vi håber at kunne trække herover og arbejde. Og så skal vi have regeringen til at kigge på det her med at få udenlandsk arbejdskraft tilbage og gøre det nemmere. Og i forhold til fremkommelighed, der er vi simpelthen nødt til at finde ud af at bevare muligheden for at få varer ind, få kunder ind til byen. Og derfor skal vi simpelthen sige nej, når venstrefløjen igen og igen foreslår, at vi skal have en by uden biler. Så tror jeg, at Franciska er en kildeskald. Og ja, fordi her er nogle forslag, du kunne forholde dig til. Er der noget af det, som Cecilia Lonning fra Venstre, hun har peget på her, som I egentlig også kunne leve med, eller hvad? Jamen, jeg synes, mange af de problematikker, som Cecilia er inde på, er fuldstændig enig i. Jeg synes, det er meget vigtigt, at vi forbinder altså erhvervslivets udvikling med den grønne omstilling. Og man kan sige, at grunden til, at jeg også tror, at der er så mange københavner, der jo igen er så meget optaget af klimaet, det er jo også fordi, at der er en national klimanøl. Så nu bliver det igen et af de her allerede alle højeste topposter til klimavalg, eller til kommunalvalget selvfølgelig. Men en anden ting omkring erhvervslivet, synes jeg er vigtigt, fordi den situation, vi er i nu, er også et resultat af den gentrificering, der har været i København. Og hvad betyder det? Det betyder, at huspriserne er steget så enormt, at denne her sådan alsidighed af et erhvervsliv er blevet skrumpet til at blive en meget ensretning. At det igen kun er de former for erhverv, der har råd til at betale de her høje priser. Vi vil rigtig gerne understøtte et langt mere iværksættermiljø. Hvordan? Altså, ja, netop ved at reservere nogle af de byområder, vi udvikler til at kunne have kunstner, atelierpladser, det kunne også være små og mellemstore virksomheder, som er iværksættere, som er entreprenante på andre måder, hvor man ikke lige kan lægge en husleje, som er så dyr, som den er i København. Skal det så være gratis, at kommunen understøtter kommunen? Det skal ikke nødvendigvis være gratis, men hvis det er, at det ikke er en erhvervslejekontrakt, men hvis det er på en mere kommunal, det har vi jo også nogle steder, for eksempel Kødbyen, det kunne også være andre steder, hvor det er, at man laver nogle partnerskaber, hvor kommunen er med til at understøtte, fordi man gerne vil have et erhvervsmiljø, der er altid, men man vil også gerne have nogle boligområder, som ikke kun er glas og beton og dagligvarer i bunden, men at man understøtter nogle erhvervsmiljøer, som er mere kreative, entreprenante, små, mellemstore og udvikler byudviklinger. Hvad er det for nogle kvadratmeter, du snakker om? Altså, hvor ligger de hen? Jamen, de ligger jo alle de steder, hvor vi byudvikler. Og i dag, der vælger man bare at sælge, jo, det har jo været hele By og Havns model, man sælger så dyrt som muligt. Jeg er med på, at man skal betale for en metro, man har købt. Alt det der, forstår jeg. Men det har også en konsekvens, at man sælger byggegrundene så dyrt som muligt. Det vil sige, at huslejen bliver også derefter. Og der er jo en stor efterspørgsel, så det har jo tydeligvis virket. Men det gør bare, at man har solgt ud af vores grønne områder, og man har solgt ud af vores gamle industriområder, hvor de her kunst- og kulturelle erhverv har opstået tidligere. Hvad siger du til den løsning, Cecilie Lonning-Skovgaard havde før med, at man skulle have noget arbejdskraft fra Sverige og fra udlandet til at løse nogle af de ting, hoteller og andre, som mangler arbejdskraft? Er det noget, du går ind for, eller imod? Jamen, altså, man kan sige, hvis vi mangler arbejdskraft, hvilket turistbranchen jo, det er jo det, vi har gjort før, det er det, der har fungeret før, så det kunne man sagtens forestille sig, at vi gjorde igen. Jeg synes bare ikke nødvendigvis, at det er den største udfordring for erhvervslivet lige nu. Jeg synes Hvad er det største? Jamen, og det er lidt ligesom med boligmarkedet, at vi er i gang med at udvikle København til sådan et London, hvor det kun er en meget ensrettet og en meget lille skare af ressourcestærke mennesker, der kan være der, både bo der og have erhverv der. Men må jeg lige sige en anden ting? For en anden ting, som jeg faktisk er enig med Cecilia i, det er det her med, at vi skal sørge for den her fremkommelighed for erhvervslivet også. Det vil sige, de parkeringspladser, vi skal have i byen, Vi skal have nogle parkeringspladser, fordi man skal kunne netop komme med sine varer. Man skal kunne komme rundt i byen, men det er den privatbilismen, som vi skal have reduceret meget med. Hvad mener du om det? Jamen, jeg mener jo, at det at have en grøn bil, det er en del af at have, være, kan man sige, moderne familie i København. Men jeg tænker, at det er det, vi skal huske, det er, at hvis man vil være så grøn og så klimaoptaget, som også Alternativet gerne vil, så er det jo allerbedst at have arbejdspladser inde i byen. Så skal vi jo netop se, hvordan kan vi understøtte et erhvervsliv, også inden for life science, også inden for green tech, inden for alle de her ting. Og der er vi jo nødt til at se, hvordan får vi noget kvalificeret arbejdskraft til at arbejde for dem. Vi er jo også nødt til at se, hvordan vi i langt højere grad understøtter det, så vi ikke sidder og siger, jamen alle de her vidensarbejdspladser, de skal åbenbart til Ballerup, og så vil vi kun have de kreative startups i København. Det er jo nødt til at være et både og. Hvordan vil Venstre løse den problematik, som Franciske Rosenkilde nævner her, nemlig det her med, at huslejerne for dyre, og så alle de her kreative startups, som du formulerede det, at de kan simpelthen ikke være der. Altså, vil I også være med til at give nogle penge til, at man ligesom kan holde huslejen lidt ned, eller hvad vi er, huslejekontrakter, hvad vi er? Jeg synes, det er fint, når vi skal lave den næste kommuneplan, og gå ind og se, om vi skal, kan man sige, optage det, kan man sige, de her rammeværktøjer, og så bruge den ramme til at lave kreative erhvervszoner, om vi skal genopfinde den og bruge den. Så er vi bare også nødt til at sige, at vil man have den lille håndværker, så har den lille håndværker også brug for et par biler, og der kan det ikke nytte noget af venstrefløjen, som i den ene hånd siger, at vi skal have kreative erhverv, og på den anden side nedlægger alt, hvad der er parkering. Nå, det sagde du så heller ikke. Nej. Du er ikke venstrefløjen. Jeg er en grøn og progressiv fløj, det er, hvad jeg er. Ja. Og det betyder selvfølgelig også, fordi jeg er enig i, at vi skal have det altid et erhvervsliv i København. Der er ingen, altså, jeg er ikke interesseret i at have en by, hvor der kun er meget af de samme mennesker, som vi mere og mere er ved at lave København til. Kort. Hvis du tager ud i Nordvest, hvor der traditionelt har været klarmestre, VVS'er, elinstallatører osv. Det venstrefløjen har gjort over en årrække, det er at fjerne alle deres muligheder for at parkere ude på gaden. De har faktisk også nogle gange fjernet deres muligheder for at parkere inde i deres egne gårde. Og hvad gør det? Det gør jo, at de her håndværksmestre, de flytter ud af København. Det synes jeg er for dårligt. Så kunne jeg godt tænke mig at stille spørgsmål omkring, hvordan man får folk i beskæftigelse. Det har fyldt en hel del i valgkampen om, at man har de her jobcentre, og jeg kan forstå, at de får ikke rigtig nogen i beskæftigelse osv. Og her sidder vi med borgmesteren for området, nemlig for Venstre, og du har godt nok fået en del kritik. Og her står vi med en borgmester fra partiet, som kunne have haft den post, hvis ikke Nico Grünfeld, han var så det bange. Det var så ikke Franciske, der havde det. Det var det ikke, det, hvis men, Nico Grünfeld, han er helt væk. Den endte hos Venstre, fordi af mange grunde. Hvad er problemet, og hvordan kan det være, at man ikke rigtig har kunne, jobcenteret ikke har kunne få nogle folk i beskæftigelse, som er arbejdsløse? Jobcenteret har fået mange i beskæftigelse, men det er fuldstændig rigtigt, som der også har været rejst kritik af, at det konkrete redskab, der hedder henvisning, det har vi ikke brugt. Og der har vi der har vi simpelthen ikke været vakse nok ved haveloven. Vi har nok været lidt lullet ind i sådan en corona-fatig, at der var lang tid til, at der kom gang i julen. Det var ikke nødvendigt rigtigt at bruge alle redskaberne i skuffen og presse de mange, mange ledige, der står og godt kunne tage jobbene ude på vores hoteller og restauranter og caféer, presse dem til at komme i gang. Det laver vi om på nu. Så ved jeg, at der i aften på borgermissionsmødet kommer et forslag, blandt andet fra Alternativet, om helt at lukke jobcentrene. Ja, det er der mange borgerlige partier, der faktisk støtter nye borgerlige. Hvorfor ikke gøre det? Så kan vi spare en masse penge. Fordi jobcentrene stadigvæk har en relevans, dels i forhold til at hjælpe nogle af de, kan man sige, mere svage ledige ind på arbejdsmarkedet, men jo også i forhold til et erhvervsliv, der står og mangler arbejdskraft. Der skal vi jo være dem, der så kan sige, hov, der er fire ledige på hylden herovre. Dem sender vi ud i morgen, så kan de komme ud og hjælpe. Den agilitet har vi ikke haft, det har vi ikke været gode nok til, og derfor tager jeg initiativ nu til at nedsætte en ekspertgruppe med erhvervsorganisationerne, arbejdsmarkedets parter, forskere, A-kasser, for lige at få dem ind og hjælpe os et par måneder med at se, hvor er det, vi kan forbedre vores praksis, hvordan kan vi gøre det bedre, hvordan kan vi agere mere agilt, hvad er det for nogle regler, de synes, vi skulle udfordre. Jeg tror, det er rigtig vigtigt at få den dialog med vores stakeholders og vores vigtigste kunder, frem for at gå til en panikløsning og sige, nu skal vi bare nedlægge. Hvad er det, de siger i statsministeriet? Luk lortet. Ja, Franciske, luk lortet, Franciske. Hvorfor? Jeg synes, det lyder rigtig godt at udvikle, så for at afvikle jobcentrene. Altså, Danmark har det dyreste beskæftigelses... Det er jeres forslag. Ja, på at udvikle det. Nej, på at lukke det. Men vi har det dyreste beskæftigelsessystem i verden i Danmark. Ja, og det virker ikke vanvittigt godt. Det virker ikke. Og alt det med tvang og kontrol, og man bruger milliarder på, det virker ikke. Folk bliver syge af det. Så det skal laves om. Og derfor... Men vil I lukke det, eller vil I udvikle det? Jeg fornemmer her, der er en tvivl. Er der et konkret forslag i dag i borgerorganisationen, om I vil lukke det? Ja eller nej? Ja, det handler om, det er, at sådan som det er i dag, sådan skal det ikke fortsætte. Det skal lukkes. Og så skal man have... Og så starter vi forfra. Så starter, fordi der er selvfølgelig brug for en vejledning for nogle mennesker, som skal have hjælp til at komme i job. Og det skal vi selvfølgelig kunne give. Men det er ikke sådan, det foregår i dag. Og det, vi så også kan passe på, det er de allermest udsatte borgere, og hvordan vi hjælper dem bedst. Men hele det system, der er bygget op nu, det er på tide det, at lukke det og lave noget nyt. Du køber også den, altså med at dem, der som jobcenterne virkelig skaffer arbejde til, det er dem, der arbejder i jobcenterne, og så egentlig ikke rigtig ret meget mere. Okay. Vi skal prøve at høre, folk bliver motiveret af at få de rigtige kompetencer, af at blive hjulpet, ikke af tvang og kontrol. Det bliver man syg af. Hvad gør I med der har været en stor debat om boliger i København. Boligpriserne stiger, og så hvad vil Venstre gøre for at løse det problem, hvis der er et problem? Vi vil rigtig gerne sætte turbo på byggeriet af nye boliger. Et af de helt store problemer er jo, at der bliver bygget for lidt og for langsomt. Det handler rigtig meget om dårlig byggesagsbehandling. Det handler om træghed i alle mulige administrative processer. Så vi vil rigtig gerne sætte turbo på byggeriet, og især på to områder have bygget mange flere små ejerboliger, så studielejligheder, kollegier, studieboliger osv. Og så skal vi også huske at bygge til børnefamilierne. Vi har ude i Tingbjerg nu et rigtig spændende projekt, hvor tidligere overborgmester Jens Kramer Mikkelsen står i spidsen for at bygge 1000 boliger. Det er priseffektive rækkehuse. De første er kommet på markedet og bliver revet væk. Og der tror jeg, at vi i langt højere grad skal bruge sådan noget som eksempel time op med de private, og så invitere dem indenfor til sammen med os at finde ud af, hvordan ser fremtidens priseffektive familiebolig ud. For det er børnefamilien, der begynder at sive fra København nu, og det skal vi være dybt bekymrede over. Og det samme spørgsmål til dig, Franciske Rosenkilde. Ja, altså... Boliger i København. Ja, ja. Og der er blevet bygget rigtig, rigtig meget, og det er der blevet rigtig mange år, og alligevel så stiger priserne. Så det med hele tiden at tro, at man kan bygge sig ud af en efterspørgsel, det tror vi ikke på. I alternativet til gengæld... Er det religion det her? Er det ikke bare markedsøkonomi? Jamen, så kan vi jo se, hvad der er sket på markedet de sidste 20 år, og der er priserne steget. Det er vel fordi efterspørgselen er større end udbuddet? Lige præcis, og det bliver det ved med at være. Så skal man bare stoppe med at lave... Må jeg tale færdigt? Må du gerne. Det var da utroligt. Fordi hvis man bliver ved med at bygge efter den efterspørgsel, som selvfølgelig vil blive ved med at stige, så er det, at vi sælger alle vores grønne områder, vi sælger alle vores kulturområder, vi sælger vores fælles kulturarv til bare at bygge mere glas og stål. Og det kunne vi godt gøre. Det passer jo fint, så bliver vi ved med at bygge efter en efterspørgsel. Men i alternativet, der synes vi, at den pris er for høj. Vi vil gerne have, at man byudvikler på en anden måde, så vi også har fokus på den menneskelige trivsel og klodens bæreevne, og også tænker på, hvad er det for en liv, vi giver københavnerne? Vi kan godt bygge en masse lejligheder. Hvor skal de gå i skole? Hvor skal de dyrke deres idræt? Hvor skal de have deres fællesskaber? For alt det følger jo ikke med. Hvor skal de gå ensrettet rundt om søerne? Nu er der simpelthen så mange mennesker, der gerne vil gå en tur på Vesterbro i Søndermarken, men efter Carlsberg, man kan ikke går oven i hinanden for uden for hundrejer. Så vi er jo nødt til at tænke det hele liv. Så vil sige, vi skal have simpelthen adgang. Altså, København skal ikke vokse København, i antal indbyggere. Man er nødt til at have flere bundlinjer end den økonomiske. Og derfor er vi nødt til at gå i et meget større samarbejde med omegnskommunerne om at bygge sammen. Vi er nødt til at kigge på den boligmasse, vi har. Vi er nødt til at kigge på den sindssygt dyre private udlejning, der er at lave et huslejeloft. Vi er nødt til at bygge flere små, billige boliger og ikke flere store dyre. Huslejeloft, altså oven i de, vi har i forvejen, kan man sige. Fordi de har Cecilie Lønning. Cecilie Lønning Skov. Har Franciske Rosenkilde ikke en pointe her? Vi har ikke så mange grønne områder. Og folk skal kunne bevæge sig frit og sådan noget. Det har de gamle byplanlægger jo ikke været så gode til. Og hvordan vil du løse det problem? Vi har, når Nordhavn er bygget færdig og Sydhavn, så er det vel ved at slutte? Nej, så er vi jo i den fantastisk heldige situation i København, hvis man sammenligner med andre store byer, hvor man har de lignende pres på markedet. Det er jo, at vi har mulighed for stadigvæk at udvide. Der er, som du siger, der er Nordhavn, der er Sydhavn. Vi har det gamle godsbaneterræn. Og så kommer der jo hele Nordøstamager med Refshaleøen, med de grunde, der ligger derude, og på sigt, kan man sige, Lynetteholmen som mulighed. Og det, at vi jo på den måde rent faktisk har mulighed for også geografisk at udvide København og finde plads til de nye boliger, det gør jo, at det behøver ikke være det her enten eller, enten grønne områder eller boliger. Vi kan rent faktisk få både og. Og så er jeg bare nødt til at sige, som mor til tre børn, der nu vokser op i København, og har vel en forventning om, at de synes, der er fedt at være, det her, de gerne vil blive. De kigger i hvert fald mærkeligt på mig, når jeg siger, at de jo ligesom mig kunne tage til Aarhus og læse. Så vil jeg sige, at jeg synes, at det er et utroligt trist udgangspunkt, hvis det, jeg skal sige til dem, det er, når I bliver store venner, så skal I tage til Rødovre, for København er lukket. Men al den byudvikling gør jo bare, at der kommer flere mennesker. Så igen er der jo flere mennesker. Herligt. Om, og det, men synes du, det er herligt, at børn ikke kan gå til fodbold, fordi der ikke er nogen fodboldbaner? Synes du, det er herligt, at folk ikke kan gå en tur, fordi der ikke er flere grønne områder? Synes du, det er herligt, at der ikke er plads til at have noget liv mellem husene? Når vi bygger mere, kommer der flere mennesker. Det vil sige, at vi bliver flere mennesker, der skal dele om samme kvadratmeter, og det bliver et presset liv. Men prøv at høre, det er jo netop de mennesker, der gør, at vi har den fantastiske by, vi har. Hvis vi ikke var blevet flere københavnere, så havde vi heller ikke haft den gastroscene, vi har. Vi havde ikke haft de mange kulturelle tilbud. Vi havde ikke haft hele den udvikling. Du stod lige og snakkede om, at dine børn, du sagde, gud, diskuterer at flytte til Aarhus. Det er nøjagtigt det samme problem i Aarhus. De bygger. Der er ingen parkeringsplads, der er ingen grønne områder. Ej, nu lyder du som en gammel surmand. Jamen, jeg er en gammel surmand, men det en gammel surmand kan jo godt have ret. Altså, hvis du bliver ved med at bygge, og det koster kassen, det er ikke en skid bedre i Aarhus. Ah, ved du hvad? Aarhus er en meget federe by nu, end da jeg læste der for 25 år siden. Det er da noget andet. Altså, vi må snakke om fortætning og dyre kvadratmeter. Det er også, fordi der er kommet et andet kundegrundlag, fordi der er nogle flere til at holde gang i caféer, barer. Vi når desværre ikke mere. Tak for en livlig debat med to stærke kvinder, der kan sige fra over for studieværterne, når de tager tid. Tak fordi. Ja. Og god valgkamp, og held og lykke med det hele. Og tillykke med jubilæet. Jo, tak skal I have. Tillykke. Og god tak. Ja, Torben Steno, det er jo mundret her, og vi har fejret 10 års fødselsdag, og jeg synes nu egentlig, det er meget opmuntret. Man kan godt mærke, at de kommer op i gear, de her mennesker, som skal ud og føre valgkamp. Men nu skal det være lidt mere trist. Ja, nu skal vi jo simpelthen tale om den miserable tilstand, som store dele af det danske sundhedsvæsen befinder sig i ovenpå, blandt andet altså corona. Pandemien og en sygeplejekonflikt, der jo altså også har sat sin spor. Og enhver, der har en lille smule kontakt med sundhedsvæsenet, det er der nu næsten ikke nogen, der ikke har, i hvert fald ikke i min alder, de er godt klar over, at skoen trykker, og det ser ret alvorligt ud, men det er også noget, der bekymrer dig, Claus Lunding, formand for Danske Patienter, og velkommen her i boksen i Pilestræde. Tak for det. Du efterlyser politisk handling, og det kan jeg jo sådan set godt forstå, men hvad skal de arme politikere gøre? Ja, det er selvfølgelig et godt spørgsmål, men når vi efterlyser politisk handling, så er det fordi, ligesom du beskriver i din indledning, at vi oplever, at det er en ret alvorlig situation, vi befinder os i. Og på vegne af de organisationer, som jeg nu repræsenterer og som melder ind til os, så er der en række bekymringspunkter. Og noget af det, der er fokus på, det er jo, at der er behandlinger, der bliver udskudt. Yeah. Det er både med varsel, men også på selve dagen. Det er ambulante kontroller og andet. Så det er sådan set det opråb, vi har gjort. Når vi så har valgt at gøre det lige konkret nu, så er det jo også en appel til både sundhedsministeren, men måske især til de fem regionsrådsformænd om, på at nu at få en ordentlig dialog med det personale, som er ansat hos jer. Det du snakker om, det er så de sygeplejersker, som man har været i konflikt med. Ja, altså noget af det, som vi reagerer på, det er jo blandt andet den begivenhed i Aarhus, hvor man på en enkelt afdeling, måske flere på Aarhus Universitetshospital, i mangel af anæstesisygeplejersker, så beder nogle læger om at løfte den her opgave. Og set fra et patientperspektiv, så synes vi, at det er en fornuftig løsning, fordi det gør jo, at de patienter, der gerne vil have en behandling, de får en behandling. Det har vi forstået, har givet anledning til nogle interne drøftelser og vel lidt kantede og knuppede ord derovre, og så er den mulighed nu forstummet, og sygeplejerskerne har så valgt at opsige den aftale, de har indgået både i Region Midtjylland, men også nu i Region Hovedstaden, om at lave ekstra arbejde, mere arbejde. Og hvis vi kigger ind i det problem, som vi forholder os til især, på den korte bane, så er det jo, at der er en pukkel. Der er simpelthen nogle patienter, der er kommet i klemme som konsekvens af covid-situationen. Det bliver så poppet op, hvis man kan sige det, af sygeplejerskekonflikten. Og så er det vores vurdering lige i øjeblikket, at den tilgang af patienter, der er til systemet, den modsvares ikke af den kapacitet, der er i øjeblikket. Bare fortsæt. Yeah. Og det vil alt andet lige jo føre til, at der håber sig patienter op, altså puklen bliver større og større, og det vi efterlyser, det er så, hvordan vil man komme igennem med det her? Har I selv nogen bud? Ja, vi har det bud, at man fra organisationen, altså regionernes side, må få en fornuftig drøftelse med sygeplejerskerne, fordi når vi taler om løn til sygeplejersker, så er det ikke, vi blander os ikke i overenskomstforhandlinger. Det vi synes, det er, at man må få en fornuftig drøftelse med sygeplejerskerne om, kan I ikke medvirke til, vi ved godt, at I er frustreret, I sure. Ved godt, at I er sure og alt muligt andet, men hvis vi skal komme igennem det her og sørge for, at patienterne bliver behandlet, og det her ikke, det bliver sådan en uendelig lang historie, så bliver vi nødt til at finde nogle veje ud af at levere ekstra i sygehusvæsenet. Men er det ikke jeres oplevelse, at politikerne i regionsrådet og sundhedsministeren har forstået, at der er problemer? Jo, det tror jeg sådan set, de har. Vi ser jo også, at de diskuterer det. Altså noget af det, som vi basalt set efterlyser, det er måske lidt kedeligt, men vi har prøvet at få nogle opgørelser over, hvad er det egentlig, vi taler om? Hvad er det for et billede, den enkelte region ser ind i? Jeg tror ikke, alle regioner er lige hårdt presset på det her område. Og vi vil i hvert fald jo for først sikre os, at regionerne samarbejder om det her. Skulle der være ledig kapacitet i nogle regioner, at så man udlytter det og tilbyder det til andre regioner. Vi har også sagt, at man skal bruge de private hospitaler. Der er en kapacitet, som måske kan aktiveres. Det er i hvert fald noget af det, man kan. Men man bliver nødt til, hvis man skal ud af den her situation, vi er i øjeblik, og få en dialog med det personale, som skal levere noget ekstra. Og det kan vi jo høre. Du kan jo godt tage en god snak med de der sygeplejerske, som er så sure, ikke? Jo. Men du beder så politikerne om det, og de der sygeplejerske, de er jo altså dem, de er allermest sure på, det er jo politikerne. Ja, det er selvfølgelig det er nok korrekt. Men altså, min appel går jo sådan set både til politikere, men også til sygeplejerskerne at sige, at vi må tilbage. Altså, der er simpelthen nogle patienter, der bliver tabere i det her, og det er sådan set min appel, det er, at hvis ikke vi skal have rigtig mange og alt for mange patienter, der bliver tabere, så må man finde nogle løsninger på det. For dem, der ikke lige kender danske patienter, det gør vi jo alle sammen, der skulle nok sidde med en enkelt eller to derude, som siger, hvad er det nu, hvem repræsenterer I? Ja, altså, jeg er formand for en organisation, som har 25 medlemmer, og det er så organisationer, der er medlemmer hos os. Vi er en såkaldt paraplyorganisation. Vi er sådan en slags LO, eller hvad? Ja, det kunne man godt sige, ikke? Altså, LO. Ja, de syges LO, ja. Men altså for at give et eksempel, så vores største medlemsorganisation, det er Kræftens Bekæmpelse, og så har vi dem dernede af Diabetes, Hjerte, Lunge og Gigtforening. Og, så I repræsenterer stamkunderne i sundhedsvæsenet, kan man sige? Ja, vi repræsenterer de patienter og pårørende, som jo på en bred palette har kontakt med sygehusvæsenet. Ikke? Det gør vi. Og det er selvfølgelig helt legitimt, at de repræsenterer dem. Men altså, jeg undrer mig, det gør jeg ikke, men jeg mærker jo, at der er en vis, skal man sige, sammenfald med en regionsråds eller regional valgkamp. Ja. Og det er jo i regionerne, at sundhedsvæsenet jo primært, skal man sige, er. Så er det sådan et indspark i valgkampen her, eller har det været galt for en måned siden, for to måneder siden? Hvad er det, der gør det lige nu? Er så stort problem, at I udsendte en pressemeddelelse? Jeg synes, jeg gav noget af svaret på det. Det er den dialog, vi oplever, som mangler, og nogle af de redskaber, som man har ude i sygehusledelserne i regionerne, at de forsvinder også nu. Altså, man kan gøre brug af ekstra arbejde. Det synes vi sådan set, at det er anledning. Nej, vi blander os sådan set ikke i regionsrådsvalget. Vi havde en drøftelse i Danske Patienter, om vi sådan skulle lave et indspil i forbindelse med regionsrådsvalget. Og det har vi så valgt ikke at gøre. Vi har nogle temaer, som jeg synes går ind i den her debat, som også ligger i det her. Det er jo, altså bagved det her ligger jo en bekymring for, hvad det er for et sygehusvæsen, hvad det er for et sundhedsvæsen, vi har også på den lange bane. Og derfor synes vi sådan set, det her, det er jo et indspark i det her. Men det har ikke været, altså det har ikke været aktualiseret af, at vi godt ved, at der er regionsrådsvalg om 14 dage. Men man kan selvfølgelig være, der er en del, skal man sige, vælgere, som selvfølgelig nok som lægger mærke til det, I siger, og de svar, I får, har I fået nogle, skal man sige, reaktioner på det der opråb, som jeg har valgt at kalde det? Vi har ikke fået konkret, vi har selvfølgelig set, hvad reaktionen har været i medierne, altså hvad Magnus Heunicke har sagt, og Stephanie Lose, og der er jo ikke i den forstand noget overraskende i det. Jeg synes, både sundhedsministeren, men måske især Stephanie Lose, reagerer fuldstændig afpasset afmål. Det er en enormt svær situation, region sidder i. Det er vi sådan set godt vidne om. Og derfor har vi ikke sådan, hvad kan man sige, de forslag, vi har på den korte bane, det er ikke, der er ikke nogen quick fixes i det her. Det er et langt sejt træk, og så er der nogle diskussioner på den lange bane omkring, hvordan vi indretter vores sundhedsvæsen. Hvor skal patienterne behandles? Du ved jo sikkert bedre end de fleste, hvad det er af de patientgrupper eller de organisationer, du repræsenterer, hvor det er værst. Og det kunne jeg egentlig godt tænke mig at vide, fordi når du så også siger, at en af løsningerne, det er at simpelthen benytte sig af åbenbart ledig kapacitet på private hospitaler. Jeg har mit indtryk af, at private hospitalerne har rigeligt at lave. Jo, men det er vi sådan set ikke i tvivl om, og vi har sidder jo ikke inde med oplysninger om, hvor der er ledig kapacitet på private hospitalerne. Det er bare et signal fra vores side. Det er jo, at vi skyer ikke i den forstand nogle midler. Vi er ikke håndsky over for, at man også bruger det private. Det er jo patienterne, der først og fremmest. Og jeg mener, er der steder, og det er små lommer givetvis, men er der små områder, hvor man på et privat hospital kan behandle nogle knæpatienter, eller sætte nogle nye hofter ind, eller hvad det nu er, vi taler om, så er min appel da, at regionerne bruger alle de muligheder, de har til at få lavet aftaler med de private hospitaler. Det er sådan set det, vi siger. Olav Overgaard Nielsen, en af vores kunder, skulle lige fast til sige. Jeg vil bare kalde det. Han lytter. Det er ren af pommeren til med det offentlige sundhedsvæsen. Hvis ikke min kone og jeg havde haft en privat sygeforsikring, havde vi været fortabt. Det tager uger og måneder at få en tid hos en offentlig speciallæge. Via forsikringen kan man få en tid med dags varsel. Eneste problem er, at jeg fylder 70, så den private forsikring bliver meget dyr, men så må der spares på noget andet. Det er jo en reaktion, kan man sige, på det. Hvad er din umiddelbare kommentar til Olav her? Jamen, det kan jeg jo sådan set godt forstå. Det er jo sådan set det billede, vi oplever. Ikke? Og så kan man sige, at der er to ting. Det er vel ikke alle i vores samfund, der har råd eller mulighed for at købe private forsikringer. Og så kan man sige, at i Danske Patienter står vi sådan set på jeg vil ikke sige, at vi forsvarer os, men vi står på det offentlige sundhedsvæsen. Det universalistiske dækning, dækning. Det er jo det, der kendetegner i Danmark, og vi synes sådan set, i et velfærdssamfund som det danske, så er det, vi bør hæge om. Og også, altså, hvis man skal ud over den aktuelle, synes jeg, meget bekymrende situation, men også må drøfte, hvordan kommer vi igennem det her, hvad er det for et sundhedsvæsen, vi skal have på længere sigt. Så er det jo sådan set bare en fremrykning af en meget nødvendig diskussion på et tidspunkt, der kommer til at hedde prioriteringer. Og så kan man sige, altså, og så en opfordring til dem, der har en privat sundhedsforsikring, til virkelig at bruge den, det vil jo være at vise samfundssind. Jo, det kan du sige, ikke, men det, men det, og det er jo klart, det er så det private, der holder for, og så dit argument før om, er der ledig kapacitet i det private, det er der jo ikke, hvis det er fyldt op af private sygeforsikringer, ikke, men altså, vores appel er jo stadigvæk, er der nogle muligheder, er der nogle private hospitaler, private leverandører, private speciallæger eller andet, som kan give bidrag i den her alvorlige situation for patienterne, så skal de gøre det. Men det lyder ikke som om, at der har været lydhørhed her, altså, hvad hedder hun, Lose? Så har afvist at give mere løn til de her mennesker, der kræver mere løn, og så er de stadigvæk sure. Og så går der måske noget tid nu, og nu går vi ind i vinteren, og vi kan jo se, at der er flere og flere, der bliver indlagt på grund af covid og så videre, og det lægger jo også et pres på sundhedssektoren og så videre. Men det gør det da, det er da meget bekymrende, ikke? Fordi det er to ting i det, du spørger om. Altså det ene, det er jo, at Stephanie Lose siger jo, og det har hun ret i, når hun siger det, at vi allerede nu ser en voldsom belastning af vores sygehusvæsen i forhold til det akutte. Vi har set det på børneområdet, det er så noget andet, men altså det her RS-virus. Men det er da klart, det er grimt at kigge ind i en influenza-sæson. Må jeg så ikke lige svare lidt på det med lønnen? Fordi det, vi forholder os til, det er bare for at slå det helt fast med syvsøm og søm. Vi forholder os ikke til den, kan man sige, den basale generelle konflikt, der er imellem arbejdsgiverne og sygeplejersker. Det, vi siger, og jeg har sagt meget tydeligt, og også gerne vil sige her, det er, når vi beder sygeplejerskerne om at levere en ekstra indsats. De har opsagt aftalerne, der må man tage som udgangspunkt. De synes ikke, den løn, der er i det, er tilfredsstillende, altså for at levere overarbejde, mere arbejde, komme ind om søndagen, eller hvad vi nu taler om. Det, vi har sagt til regioner, det er en af vejene ud, det er virkelig at få lavet noget mere arbejde. Og der bliver man så måske nødt til at forøge de aftaler. Vi har ikke diskuteret og heller ikke meninger omkring, alle sygeplejersker skal have højere grundløn. Tak skal du have, Claus Lunding fra Danske Patienter, fordi du kom her i dag og gav dit besøg på situationen i sundhedsvæsenet. Tak fordi du kom. Ja, det er jo ikke specielt opmuntrende her. Nej, det er... Men må ikke, der kommer en god løsning på et eller andet tidspunkt? Ikke i morgen. Nej. Heller ikke på den side af regionsrådet. Men vi skal jo prøve at se, om vi kan nå frem til en løsning, fordi vi har jo stadigvæk en bamse hængende i luften, og vi efterlyste flere nomineringer af... Altså, jeg nåede jo at nominere statsministeren for de to udebanemål, hun har lavet, og det sænkede du Ja, det vil du det ikke må jeg sige. Det... Så er jeg ikke rigtig se. Altså, jeg synes ikke rigtig, der er noget andet. Så er der, ja, og så er der den her lige. Ja, måske kunne det være. Der er Jan Krarup, som synes, at Bamsen skal gå til justitsminister Nick Hækkerup for hans omsiggribende indlæg på pressemøde. Tog i en periode fuldstændig luften ud af de deltagende journalister. Ja, ja, det er jo også, som ja, at sige, det giver jeg ikke teknisk for. Ting. Han havde også forberedt, så det vil jeg gerne sige. Ja. Det kunne man godt se. Det var ikke noget. For regeringen var det jo noget dårligt pressemøde, det er slet ikke det. Altså, det synes jeg bestemt ikke. Man fik jo svar på de spørgsmål, som oppositionen havde bedt dem om svar på. Og så er det sådan set ikke længere. Og så var der masser af spørgsmål, man ikke kunne svare på. Og så havde statsministeren så undervejs en trang til at slå sig løs. Og nogen synes, at det ikke var at forholde sig sådan helt alvorligt til situationen, og andre synes, at det var befriende, at statsministeren var så kåd og kunne pjatte og så videre i den her situation. Der er det helt vandende sig her, det må man jo sige. Det må man sige. Jeg er nok til den, der mener, at statsministeren skulle måske mobilisere lidt ydmyghed, og så prøve at tage tingene lidt alvorligt, når folk stiller de her spørgsmål. Men sådan er der så meget, Torben. Sådan er der så meget, men det er altså, måske det, ikke i den her uge, vi skal uddele fidus. Altså, jeg vil sige, det begynder at nærme sig, hvad skal man sige, det bliver meget søgt, fordi altså, jeg synes heller ikke, vi kan jo ikke sidde her og give Læge Gammeltoft en fidusbamse for at vil lægge sag an i den her, hvad skal man sige, radioskandalen, kan vi jo da vist godt kalde den. Skal vi lade den med? Altså, vi har jo vi har jo uddelt i hvert fald måske 40 bamser per år i snart 10 år. Det er 400 bamser, der simpelthen cirkulerer rundt ude i det ganske land. Og derfor er det jo sådan set heller ikke vigtigt, at der vi var, her skal man af kunne, med en lige man nu. Kunne faktisk godt, man kunne faktisk godt overveje at give den til en af vores tidligere gæster og kritikere. Han var ikke specielt begejstret for at deltage i vores program. Han hedder Christian Igander Skov, historiker, PhD og redaktør af overskriftet Kritik og Replik. Han havde faktisk indlæg i 1. november, om at unge borgerlige konservative studerende ikke kan gå til kamp mod identitetspolitik og cancel culture, hvis man selv efter for godt befindende ønsker undervisere fyret med modstridende holdninger. Det vil sige, altså, det her med, at man stopper mod cancel culture, jamen det betyder så også, at man kan jo ikke bare sådan sige, at her har vi en venstreorienteret. Det handler om, at man vil have en underviser fyret på Københavns Universitet, som havde sympati med tegninger på nationalorienterede partiers valgplakater og refererede til dem som fascister. Og jeg har egentlig meget sympati for, at man som konservativt intellektuel fyrtårn fortæller sine egne, at det her med, at man oplever synspunkter, man ikke bryder sig om, og som er venstreorienteret, at så det første greb, man har i lommen, det er at kræve folk fyret, fordi man udtrykker sympati med tegninger, som man ikke bryder sig om og så videre. Det kan jeg synes jeg godt lide. Så vil jeg sige, det der så er fint nok, at du har givet bandbullen videre, fordi selvfølgelig er det sådan. Altså man kan ikke have særlige regler for sine egne, og sådan er det. Og det synes jeg er et rigtigt synspunkt. Skulle vi give den til Christian? Skal vi lige lade den hænge i luften lidt endnu, fordi vi har jo et programpunkt mere i denne her jubilæumsudsendelse. Overskriften på indlægget kære var, borgerlige, man kan ikke sige andre lugter, hvis man selv gør har bukserne. Flere borgerlige forsøger at lægge pres på Københavns Universitet for at få venstreorienterede undervisere afskediget efter kontroversielle udmeldinger om valgplakater. Vi lader den lige stå lidt endnu, og så tager vi stilling til det i de allersidste minutter af programmet, fordi nu skal vi til noget, det siger jeg så. Det er kvinder favoriseres som aldrig før, og glasloftet, der skulle holde dem nede, findes ikke. Tidligere uretfærdighed mod kvinder bliver nu erstattet af ny uretfærdighed mod mænd, i øvrigt til stor skade for samfundet. Den radikale feminismes kampråb så mistillid i befolkningen mellem mænd og kvinder. Og disse ord, dem læste jeg tidligere på denne her uge i Kristeligt Dagblad i en kronik med afsenderen. Det var lektor Niels Arbøl, kant skændt et art i biologi og religion. Og nu har vi Niels Arbøl med på telefon fra Dronninglund i Nordjylland. Er det ikke korrekt? Ja, det stemmer. Ja, det stemmer jo. Velkommen til programmet. Niels Arbøl, hvad var det, der fik dig til tasterne med den der sådan ret bombastiske kronik i Kristeligt Dagblad? Ja, altså jeg vil sige, at min baggrund for at beskæftige mig med ligestilling, det er, at jeg for nogle år siden... Okay, du skal lige stille dig et andet sted, for din telefon lyder ikke godt. Nå, men jeg kan sige, at baggrunden for, at jeg skrev den her kronik, det var, at jeg for nogle år siden udsendte en bog, Det Modløse Samfund, ja. Som beskæftiger sig blandt andet med forskellen på de to køn, mænd og kvinder. Nu er den gal igen. Med er den gal igen? Kan du gå hen til vinduet? Jeg går hen her til vinduet. Du kan sige til, hvornår du mener, at, ja. At lyden går godt igennem. Er det i orden nu? Nej. Det var, der var lige et kort øjeblik, hvor det var rigtig godt. Nå. Jamen, jeg kan prøve at se, hvad jeg kan gøre ved det. Ja. Jeg kan prøve at gå ind i en anden stue her. Ja, det. Og se, om det bliver bedre, når jeg bevæger mig lidt rundt. Det er bedre nu. Bliv stående der. Det er bedre der. Nu. Ja. Ja, godt. Godt, tak. Hvis jeg lige skal gentage, så vil jeg sige, at jeg er biolog, og udgav for nogle år siden en bog, der hed Det Modløse Samfund. Og på den måde kom jeg ind i debatten, diskussionen omkring de to køn, og også begrebet ligestilling. Og og det, som så især fik mig til tasterne, det var, fordi jeg læste Hans Bundes udmærket bog, fordi vi kræver vores ret, hedder den. Han er doktorfil og historiker, og ja. Har dokumenteret en række tilfælde, hvor der er sket en diskrimination af, eller hvad skal man sige, hvor der er sket en favorisering af kvinder, og ofte på bekostning af mænd, når det drejer sig om stillinger og bevillinger og støtte i forskellige sammenhænge. Ham har vi også haft på besøg her i programmet adskillige gange, men det som du er død, og du er jo så simpelthen, altså hvad skal man sige, på hans hold. Men du fremhæver så også, at den her favorisering af kvinder, fordi jeg har jo også, hvad skal man sige, mine oplevelser med det, og sagt, jamen det bliver man jo bare nødt til at leve med i en overgang, indtil at kvinderne ligesom har opnået de positioner, hvad? Og det er jo favorisering, som jo ikke nødvendigvis, altså, hvad skal man sige, er lovmæssigt, men bare, at man skæler til det. Og hvorfor er det, du mener, at det kan altså få så voldsomme konsekvenser, at det bliver direkte uretfærdigt? Ja, vi har set for eksempel, hvordan Københavns Universitet tilbage i 2008 og frem efter fik mulighed for at ansætte en professor mere, altså at slå en stilling op som professor mere, hvis de ansatte en kvindelig professor. Plus fik et økonomisk tilskud desuden. Og det er jo klart, at det var en favorisering af kvinderne og en fravalg af potentielt lige så gode eller endnu bedre. Kan man ikke sige, at det at få mulighed for at ansætte en professor mere, det er et fremskridt? Jo, men det skulle altså være en kvindelig professor, der blev ansat. Kun i det tilfælde fik man lov til at slå en ekstra stilling op som professor. Ja. Plus fik et økonomisk tilskud desuden. Det er jo bare et konkret eksempel, men der er jo mange mere sådan skjulte tilfælde, hvor man kan sige, at en stillingsopslag bliver skræddersyet til en potentielt kvindelig ansøger. Ja. Hvor man ikke kan sige, at man overskrider ligestillingsdirektiv, hvor man ikke må sortere på køn eller ligesom EU-direktiv omkring det samme, og nogen jo ikke gør det. Men hvor man altså kan, hvad skal man sige, strikke sådan en ansøgning, strikke sådan en stilling sammen eller en bevilling sammen, så den altså er skræddersyet til en kvindelig ansøger. Det er jo ikke noget, man sådan kan sige er ulovligt, men det foregår jo meget i det skjulte og indirekte, ifølge Hans Bundes bog. Men det så, og det giver du ham ret i. Men til at sige, hvad vil du så have, man skal gøre ved det? Nu vil du have, at vi skal have sådan vi skal stå hvide mænd ude foran Københavns Universitet og demonstrere med banner, eller hvad er det? Altså, du gør opmærksom på det, men hvem Jamen, kan gøre noget ved det? Jeg synes, der er en generel tendens til en favorisering af kvinder og en forkert forestilling om, hvad ligestilling er. Taler vi om lige værdighed, så kan ja, selvfølgelig, og lige muligheder og lige chancer, ja, så er det klart, at så skal mænd og kvinder have det samme, men er det lige resultater, vi vil have? Ja, så er vi over i noget, der ligner sådan en totalitær tankegang, efter min mening. Og det er jo ikke kun et spørgsmål om stillingsbesættelser, det er også ligefrem spørgsmål om øremærket barsel til til fædre for eksempel. Fordi målet hermed er jo ikke bare at tilgodese, det er jo ikke at tilgodese børnenes interesse, for det er ikke børnenes interesse at gå glip af orlov med forældrene, hvis faren ikke vil holde sin orlov, så bliver den jo taget fra barnet. Det er jo ikke barnets interesse. Nej, den lovgivning er jo indført for et forsøg at skabe total ligestilling, som man siger, mellem mænd og kvinder, mellem fædre og mødre. Så det er en forståelse af lighed som lige resultater, og den er jeg sådan set imod under alle omstændigheder, fordi det er jo ikke det, jeg som biolog erkender, når jeg ser på de to køn, de har de samme muligheder naturligvis, og burde have de samme muligheder, men vi er jo forskellige også i vores prioriteringer, både når det gælder stillinger i samfundet, og når det gælder, hvor meget vi har lyst til at tilbringe tiden sammen med småbørn. Der er klart forskellige prioriteringer hos mænd og kvinder, det her, men det er som om politikerne ligesom vil ensrette de to køn. Er lige præcis det her terræn, vi er inde i nu, altså der ved jeg jo også, når jeg ser ud på vores unge teknikere derude, så ved man også, at man får jo tit at vide, så nogen som os, vi har simpelthen ikke engang forstået, at det der med, at der biologisk kun er to køn, der er vi allerede galt afmarseret. Altså, vi lever i en ny verden, hvor de her ting flytter sig helt, helt, helt afgørende, og den kamp, du lægger op til, den er tabt. Nej, det vil jeg ikke sige, den er, fordi selvom der også er, hvad skal vi sige, hvis du tænker på de forekomster, der er transseksuelle og transkønnede, og for ikke at tale om selvfølgelig homoseksuelle, så er det da klart, der er nogle undtagelser fra en klar forskel på mænd og kvinder, men det bortforklarer stadig ikke, at vi i udgangspunktet har de her to meget stærke modsætninger mellem den mandlige og kvindelige udvikling i fosterlivet. Naturen er jo ikke sådan enten eller. Det er jo ikke sådan, at der kun findes 50% biologiske mænd og 50% biologiske kvinder. Der findes måske 0,2% transkønnede, fordi der er en forskel i udviklingen i hjernen, som gør, at det her fænomen, det findes. Mm. Men det bortforklarer jo ikke, det kommer jo ikke fra det basale, at der er de her to køn. At man i nogle tilfælde har, i meget, meget ekstreme tilfælde, har en sammenblanding af de to køn, det modsiger jo ikke, at der er to køn. Nej, det var også mere et spørgsmål. Men hvad er det? Altså, når man ser for eksempel også på, noget politisk i det, så kan man sige, at altså Sverige, som jo på mange måder har været længere henne i den her udvikling, end vi er her i Danmark, og som du kritiserer, der kan man simpelthen se, at det, der har ført til, eller den politiske situation, det har nu, det er, at næsten, altså et enormt overvældende antal af kvinder stemmer rødt, og mændene stemmer blåt. Og det er måske også den måde, vi er på vej hen i. Ja, og det vil sige, at det her, som hedder, at kvinder gerne vil have magten, det får de så også kvæg, at der så er en del mænd, som også stemmer sammen med kvinderne. Ikke? Er det ikke bare moderne tider? Jeg tror, at grunden til, at mange kvinder måske stemmer rødt, eller det skal jeg ikke udtale mig om, det ved jeg ikke, men jeg ved i hvert fald, at der er en overvejende tendens til, at kvinder søger ind i offentlige arbejdspladser, altså hvor man har en bedre mulighed for at forene hjem og familie med job og familie med hinanden, hvorimod at det private erhvervsliv i højere grad måske fokuserer på en mere ensidig betoning af arbejdsindsatsen. Altså offentlige arbejdspladser giver også ofte en mere social berøringsflade, som kvinder holder af, så jeg tror ikke, det er sådan set, fordi de der er nødvendigvis en noget bestemt link til røde partier. Jeg tror, der kan være en tendens til, at kvinder gerne vil have den større tryghed, der i det offentlige regime som arbejdsplads, og hvor der også ofte er en større social kontakt til andre mennesker. Og det er vel også det, der kan forklare det, som du skriver, det er et faktum, at selvom mange flere kvinder end mænd i dag gennemfører en længerevarende uddannelse, bruger de deres kundskaber i langt mindre grad end mænd til ledelse, vidensproduktion og særligt det sidste, entreprenørvirksomhed. Ja. Det er der jo ikke meget af i den offentlige sektor. Det kan man måske sige, ikke sandt? Ja. Så jeg synes altså ikke, vi kommer udenom at skulle... Jeg er mest fokuseret på spørgsmålet om, at kvinder ikke må glemme deres, den egenskab, som de har frem for nogle andre, nemlig at kunne føde børn. Og vi kan jo se et stort problem herhjemme, at vi i mange år, også i hele Vesten for øvrigt, simpelthen får for få børn, vi føder for få børn. Sådan at fødselsraten, den har ligget i mange år under de her 2,1, som vi skal op på for at kunne reproducere befolkningen. Du er jo også ude efter de radikale feminister. Du skriver, at deres kampråb sår mistillid i befolkningen mellem kvinder og mænd, og det er jo til skade for samfundsudviklingen. Hvad mener du med det? Ja, nu må jeg lige først sige, at jeg selv har fået en folketingskandidat for Radikale Venstre, så... Er du? Nej, du har været. Ja, det har jeg været. Ja. Jeg har været. Det må være lang tid siden, tror jeg, fordi det var faktisk ved sidste valg. Nå, okay. Men jeg er bestemt ikke enig med deres ligestillingsordfører i den her forståelse af lighed. Det er Samira Nawa. Ja. Ja. Hvor hun altså faktisk giver udtryk for, at vi skal op på 50% kvinder og mænd i betydningsfulde sammenhænge, før man kan tale om, at talentmassen er ude. Men det er jo så et digebrud, fordi de radikale har jo tidligere haft det, det ville de ikke og sådan noget. Og vi ser jo også Venstre, der pludselig går ind for at have, hvad hedder det, med barselsregler for tvungen barsel for mænd og så videre. Altså der er jo et digebrud, der sker jo mange ting. Men det skyldes jo simpelthen, at hvad kan man sige, i gamle dage var der noget, der hed en højre-venstre fløj eller en rød og blå orientering. Når det drejer sig om kvinder og arbejdsmarkedet, så bliver det byttet lidt om på det, fordi så er det ikke kun arbejdstager og arbejdsgiver, der sidder over for hinanden. Nu kan arbejdsgiverne jo også indse, at de gerne vil have flere kvinder ud på arbejdsmarkedet for at skabe større produktion. Og derfor kan et parti som Venstre jo også overraske ved at gå ind for øremærket barsel, som tages fra den fælles barsel. Altså, tale erhvervslivets sag på den måde. Nogle borgerlige politikere gør fælles sag med, hvad kan man sige, det som man kan kalde for den mere radikale feminisme, ikke også? Fordi de kan se en formål i at få kvinderne ud på arbejdsmarkedet og væk fra familien og børnene. Men Niels Harbø, jeg bliver vanskelig, er du stadigvæk medlem af de radikale? Ja, det er jeg. Men de der radikale feminister, hvor får du øje på dem henne, og hvad er det for et kampråb, du hører? Ja, nu, når jeg siger radikale feminister, så er det altså ikke nødvendigvis feminister, som hører til radikale venstre. Ja. Jeg tænker faktisk på, både på, hvad skal vi sige, venstrefløjen, jeg tænker også på de øvrige politikere, som altså har det synspunkt, at vi skal altså op på nærheden af 50% i alle betydningsfulde organer, før vi kan sige, at vi er tilfredse. Det mener jeg en total misforståelse af begrebet ligestilling. Okay. Men det vil jeg så sige, det her må du møde ret begrænset forståelse for i det radikale venstre. Det ved jeg ikke. Det har jeg ikke rigtig snakket med dem om endnu, til jeg har haft det strengte lejlighed til, men jeg er ikke bange for at sige min mening, uanset partisøgers. Det er vi meget glade for, at du gerne ville, så vi vil sige tusind tak, fordi du var med os på telefonen fra Dronninglund, Niels Arbøl. Ja. Men selv tak. Nå. Torben... Vi har et par minutter nu, og vi har bamser i luften. Og jeg kan sige, at Henrik Sørensen, han støtter mit forslag. Det samme gør Arne Bak Sørensen. Du skal lige gentage det. Ja, men altså, sagen er jo, at det er jo et indlæg, som Christian Egant og Skov, konservative kritiker, han skriver. Og han skriver det indlæg på kontrast. Han skriver blandt andet her. Verden bevæger sig hurtigt. I gamle dage, jeg tror, hvis det var for et par uger siden, der husker jeg, at den helt unisone borgerlige holdning var modstand mod de stadig mere beskidte knep, som særligt den identitetspolitiske venstrefløj er begyndt at benytte sig af. Der er vi vist alle sammen enige. Jeg taler om det aktuelle forsøg på at få en underviser, PhD-stipendiat Magnus Møller Siler, fyret fra Københavns Universitet, fordi han har skrevet noget hjernedødt, nærmere bestemt. Jeg forstår ikke argumentet om, at man ikke må udøve hærværk på racisters valgplakater, for så legitimerer man, at de også gør det på vores. Gud gør man ej. Det er i orden at ødelægge deres, fordi de er racister, og at være racist er ikke en legitim position. Det er altså det der fjollede venstreorienterede synspunkt, ham her, PhD-stipendiatet Magnus Møller skrev. Han har fået en masse omtale. Jeg tror, de fleste vil være enige om, at selvom demokratiet eventuelt måtte sætte grænser for ytringer og legitime positioner, så er der ingen, der har brug for, at aarhusiansk idehistorikere eller venstreradikale aktivister opkaster sig selv til et slags liberaldemokratisk verfassungsschutz. Men så var der reaktionen. For dele af det borgerlige Danmark har nu gjort kanonerne stilling i forsøget på at få bemeldte undervisere afskediget. Jeg tror, det er et mindretal, men flere end jeg bryder mig om. Og i hvert fald nok til at overraske. Ja, nogen går endda længere. Nye borgerlige ungdoms nykårede formand, Malte Larsen, har benyttet tweetet til at kræve en generel udrensning på universitetet. Okay. Så tror jeg, så skriver han her, kravet er principielt forkasteligt som pragmatisk retarderet. Godt. Og det er altså et borgerlig cancel culture, kunne man sige. Det er borgerlig cancel culture, og jeg vil sige, at jeg træffer min beslutning om et ganske øjeblik, om den bamse skal gå den vej. Men jeg er et par lytterkommentarer, som er lidt sjove, jeg lige vil læse op. Og det er Barbara Kopalska, hun skriver, kan vi ikke indføre en ny titel på universiteterne? En kvoteprofessor, et kvotebestyrelsesmedlem, bare for at bidrage til forståelsen. Det er faktisk, det synes jeg, en kvoteprofessor, det, jeg vil nødig være den, men jeg synes faktisk, det er meget sjovt sagt. Så er der en her, Martin Groth, der foreslår, at Alex Van Opslag fra LA skal gå skal have bamsen for at gå forrest for at lægge pres på regeringen i mink- og sms-sagerne med en klar og tydelig røst. Jeg synes, at Alex Van Opslag er en klar og tydelig røst, men der er ikke noget bamse i det. Jens Jørgen Hansen skriver, I kæmper, det er altså også en kamp, som I kommer til at tabe i en del af en uddøende variant. Det har Jens Jørgen Hansen nok ret i, det handler selvfølgelig om kvoter før, det er klart. Men jeg vil kæmpe til sidste blodstråbe, men jeg vil godt, bamsen ryger til... Til Christian Eganderskov, konservativ skribent borgerlig cancel culture, og alt det brøv. Vi skal ikke være ligesom de venstreorienterede, helt enige. Godt. Og i teknikken var Josefine Maria Hansen, og Simon Gardner var producer. Tak for i dag. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.